sensin ki aşkın yolu en muhteşem Allah kulu insanlığa doğru yolu sen gösterdin ey Muhammed o sensin ki aşkın özü yaralanın bakan gözü insanlığın en son sözü senin dinin ben Muhammed o sensin ki aşkın özü yaralanın bakan gözü insanlığın son sözü senin dilinden Muhammed O sensin ki bilinmeyen ama her yerde görünen uzun yavaş hep gidilen senin yolundur Muhammed o sensin ki aşkın özü İnsanlığın en son sözü senin dilinden Muhammed O sensin ki aşkın özü yaralanın bakan gözü İnsanlığın en son sözü senin dilinden Muhammed Sensin ki aşkın özü yaralanın bakan gözü insanlığın en son sözü